Banc Central de Vilatown, 11:30 del matí. Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? Bon dia, jove. Venia a actualitzar-me la llibreta. Senyora Maria, ja és la tercera vegada que ve aquest mes i estem a dia 5. Ai, noi, és que això s'ha d'anar mirat, per què? Tothom quiet! Això és un atracament! Quan avui intenti fer-se la noia, el pelem! Silenci! M'ha callat tothom! Connecti el Pipon! Avisa'm si captes cap emissió de la policia! Costonem! Vigila els guardes de seguretat! I l'oportú, que cap a la caixa! Tenim 5 minuts, ràpid, ràpid! Vilatown, la ciutat amb l'índex de criminalitat més alt del país. En altres temps, havia sigut la localitat més pròspera de la comarca, amb una economia envejable i una qualitat de vida molt per sobre de la mitjana estatal. Eren temps daurats, en els que els seus ciutadans vivien en pau, però aquells temps van acabar de cop amb la inesperada i misteriosa desaparició del que havia sigut el seu defensor, el gran Calamar. Un heroi que mantenia els carrers nets de malfactors i indesitjables. Sense saber com, es va esborrar del mapa i va deixar obertes de bat a bat les portes als delinqüents més perillosos que mai han trepitjat la Terra. I mentre això passava, el magnat de les noves tecnologies i hereu de la indecent fortuna Cabot esmorzava com si res anés amb ell, aposentat a un dels salons de la mansió Cabot, que coronava el cim més alt dels turons de la ciutat, mentre acabava el seu paquet de donetes i veia les notícies a la televisió. Oh, tot són desgràcies. Agafis les notícies que agafi, sempre és igual. Robatoris, assassinats, corrupció... Però esclar, com que la policia no fa res i el comissari en cap és un gandul i un inepte, com s'ha d'arreglar la cosa? Ai, senyor, on anirem a parar? I a més, avui és el meu aniversari i ningú m'ha felicitat. Sort que aquesta nit vaig a la botiga de còmics i allà segur que m'han preparat alguna festa sorpresa com cada any. Veus? Ja m'ha agafat migranya amb les maleïdes notícies. Aniré al jardí a donar una volteta a veure si em dóna l'aire. Sebastián! Sebastián! Prepara'm la banyera per d'aquí mitja hora. Sebastián! Noi, cada dia està més sord. No m'estranya, amb els anys que deu tenir encara com no va fent-se les necessitats al damunt. Ai, quants en deu tenir? A veure, quan els meus pares van morir, ara fa 25 anys, ja era vell. Així doncs, ara és vellíssim. Deu tenir més de 100 anys, o 200. Mira, saps què? Quan torni ja me'l prepararé jo al bany. Em deia res, el senyor. Ah, Sebastián, que si em pots preparar la banyera, que vaig al jardí a prendre l'aire. Per què em parla tan a poc, el senyor? Perquè em sentis bé. En tot cas, hauria de cridar i no parlar a poc. És veritat. Sebastián, em sents? Senyor, què li passa? Si fa una hora el sentia perfectament, què li fa pensar que ara sóc sord? Home, que ets molt vell i no seria d'estranyar que no hi sentissis bé? Sí, podria ser, però dubto que això passés de sobte. Jo crec que és quelcom més progressiu. Com les lents de les ulleres? Perdoni? Quelcom progressiu, com les lents de les ulleres, aquelles que hi pots veure de lluny i de prop. El bany el voldrà per d'aquí mitja horeta, oi? Sí, mitja horeta, més o menys. Ai, i aquesta nit... Oh. Senyor, s'ha quedat blanc, li passa res? Ah, no sé, m'estic marejant. Saps si ahir vaig anar a alguna festa? Tinc unes nàusees i em roda el cap. Vaig sortir de farra ahir? No ho sé, diria que no. Ai, mare meva, quines ganes... Senyor! Què ha estat aquesta explosió? Haurà rebentat el nostre protagonista i el seu majordom? I ens trobarem davant de la radionovel·la més curta de la història? I si és així... Quin sentit té tot plegat? Per saber la resposta a aquestes preguntes i a moltes més, no us perdeu el proper episodi de Calamar Man.